किसी ने एक अच्छा सवाल किया, अगर कोई बीवी अपनी औलाद की नाहक गीबत और बुराइयां गैर लोगों के सामने करती है करती हो जिससे इसकी औलाद बेवजह बदनाम होती है, जबकि वो बुराइयां इसकी औलाद में नहीं होती, इसने अपनी औलाद का जीना मुश्किल कर दिया हो, तो ऐसी बीवी के बारे में क्या कोई अजाब नहीं? मेहरबानी करके सवाल ये सवाल अच्छा बहरहाल मेहरबानी करके उन्होंने कहा जवाब दीजिए। तो याद रखिए, वालिदैन भी इस मामले में थोड़ा सा जो है ख्याल रखें। बहुत से वालिदैन मैंने देखा एक सिफत होती है माँ बाप में, खामोखा बस ये बोलते हैं बच्चा सुनता नहीं, ये बच्ची सुनती नहीं, ये तो फला है, ये तो खामोखा बस उनका काम रहता। और अक्सर बच्चों को जलील करने के लिए क्या करते हैं, जब घर में मेहमान आते तभी कुछ करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक वालिद है जिसके लिए बच्चे खिदमत में लगे हैं दिन रात, अब जैसे ही दो चार मेहमान आगे उठ के झाड़ू देना शुरू कर देता। अब मेहमान क्या बोलते, कितना देखो बेचारा, पांच बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे और बेचारा झाड़ू दे रहा है। इस वालिद का काम ये नहीं था कि बच्चों को बदनाम करने के लिए झाड़ू दे उन लोगों के सामने, इससे बदनाम होंगे उसके बच्चे। तो कुछ लोगों में एक मादा होता है, एहसास है कमतरी, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, हमारे बच्चे हमारे मानते नहीं। ठीक है, तो वालिदैन मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा, ये बच्चे जो है ये सहारा है आपके लिए, ये आपके बुढ़ापे में काम आएंगे, ये दुनिया और आखिरत के लिए आपके लिए सवाब जारी है। तो वालिदैन खामोखा के अपने बच्चों को किसी के सामने बदनाम मत कीजिए, उसकी इसलाह करना तो अकेले में कीजिए। आप लोगों में बदनाम करेंगे तो याद रखिए वो आपकी बात कभी ज़िंदगी में नहीं मानेंगे। तो आप कोशिश ये करें कि उसकी इसलाह खामोशी में अकेले में करें, लोगों में बदनाम ना करें। और उस बाप का काम है कि अगर उसकी बीवी मतलब बच्चों की माँ अगर ऐसा करती है तो अपनी बीवी को ताकीद करे और समझाए, ये नहीं कि उसको छोड़ दे, वरना बच्चे हाथ से निकल जाएंगे धीरे धीरे।